سورت توبه یو سل یو لسم آیات دی 111 نمبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. سورة توبة په دې صورت کې بیان د قتل او قتال له دا غناکار فرقه سره کار کفار دي مشرکین دي يهودي منافقین دي سلور سي په ولې سکه ته ویشياتونو پای کې بیان د کو مشرکین او د مشرکین سلور اقسام بیان شو په دوی مې سکه او دیر شمایا ته پورې نن یو کم دیر شمایات نا پائے کی بیان دادی کتاب او داغی دو دری یهود و نسوارا او داغی صفات غلط دری میسا اتا دیر شمایات نا یو کم نوی پوری او پائے کی بیان د منافقینو او د منافقینو گنش میر صفتو نے بیان کرا نوی نمبر آیات نا ترخیر پوری پدی کی بیان د مومنانو او د مومنانو دری قسمو نو یو معذورینو یو متکاسلینو او بل مجاهدینو یو کی سستی راغلو د سستین دو جنانو حاضر شوی میدان د جنگ تا یو کی عذر معذورینو او بل مجاهدین د الله د دربا د الله د دین د پار جنگی دل د کفار مقابله کی ولالو. بیان د مؤمنانو شروع ته کی بیان دے ترغیب ور کی جهاد تا یوصل یول سمایات. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بشک الله غستدین مؤمنان نفسنا داغی او مالنا داغی بان لهم الجنه چه بشک دیلر جنت تے الله وی جنت بولو قوم خو مال اول گوا نفس اوکلوا په یوس کی جنت دل ملاوی بان کی دا بای اوزیدا فعوز ده ده چه دیل رب جنتوی پا مال گولو پا نفس کلولو خوی قاتلونا فی سبیل اللہ دی بجنگ کئی فلارد اللہ کے ده کافر سرا بی انفسهم و اموالهم نفیقتلون یقاتلونا دی بجنگی گی ده کافر سرا نو دی با جنگ کئی و یقتلون او دی با وجلیشی نور با وجنی کافر او دی با خپل وجلیشی هم د لاسو د کافرونا وعدن علی حقا فی التورات والانجیل دا وعده را پا اللہ بانی رشتنی تورات کی او انجیل او قرآن کی دا دا اللہ وعده را چه مال نفس راکا مال راکا نو پیوز دا غیبه دا لجنت درکو ما ومن اوفا بعادی من اللہ چاچی پروارو کو پواده دا اللہ سرا وعده خپل سره د الله نه نفس تبشیرو ببیکم الذی نذیر واخلی خوشاله شي په سوداګری تاسو هغه سودا بایاتم به چې سودا کړی تاسو پاره سره بایاتم به چې لیندین کړی تاسو به پاره سره وذالک هو الفوز العظیم وذالک کامیابی لوی ولوی کامیابی دادې چلا دل جنت درکا لوی کامیابی داده چه مال دی اولگاو دا اللہ پا دین بانی لوی کامیابی داده چه نفس دی خرچ کو وقت دی اولگاو دا اللہ پا دین بانی لوی کامیابی داره ذالکا هو الفوز العظیم داده کامیابی لوی. سورت صف گوری تاسو اتی وشتم سپارا سورت صف التم بیان کئی چو گورا د کامیابی پس ملاوی گی. سورت صف لسم آیات اگوری تاسو یا ایوها اللزین اتوشتم پارا آمنو هل ادلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے مومنانو آیا خودنا نکم تاسو تا په یو تجارت باندې په یو سودا باندې چې خلاصي به هغه سودا تاسو لره تجارت تاسو لره من عذاب الیم د عذاب درناک نه دنیا کې سړی سودا وکړي نو کور له ګټه میلاو شي کور ته سودا روړي د خوراک د آخرت داسې سودا ده چې د عذاب نه خلاصېږي یو تجارت درته خیمه هغه تجارت پس میلاویږي تو او مینونا بالله و رسوله چې ایمان وړی تاسو په الله او په پیغمبر د الله و تجاهدونا فی سبیل الله او جهاد به کوئ په لګولو په ما په لاره د الله کې بے اموالکم و انفسکم پلگولو دمالون استاسو چه مال بلگوی نفس بکلوی زالکم دارنگی که دلستاسو مال لگولو نفس کلول دا غردی تاسو دپارا ان کنتم تالمون که چر تاسو پوی گئی و کپوی دالا پلار که مال خرچ کا کپوی دالا پا دن بانی ما وخ ورکا نو چې کله مال دی ورکو نفس دی وکړه وخت دی پی اولګاو نه لاوي زبرت یو سو کارونه درکم یو یغفر لکم ذنوبکم معفی بو کی تاسو ته د ګناهونو تاسو یو و یدخلکم جنات تجری او دنه بکی تاسو را جنتونو ته چې بیږي وا من تحت الانهار لاندې دونو د غینولې وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ دَارِ کامیابی لوی فوز العظیم د توبه یو سل یو لسمات کوم ذکر کوي په تجارتونو سره او سوره صف په دولسمات کوم ذکر کوي ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کدا تجارتو کتا سو لازم نصیب کی اے خلق مال اولګوي دا الله په دین باندې به ځای مان ملګوي وختونه اولګوي دا الله په دین باندې وختونه قیمتي کوي اتائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون توبه استن کی د شرک او د کفر او د ګناهونو نه العابدون عبادت کوون کی العابدون عبادون کی اللہ لرا العابدون عبادت کون کی خالص عبادت کون کی دی پیو والد اللہ الحامدون حمد ان کی دی دا اللہ اپنے متنو دا اللہ السائحون السائحون چاگ دی طلب کون کی پا آغات دن کی دی پا سفر کے دا علم دا پارا چیز دا اللہ کتاب زکما دا اللہ کتاب مخلوق تو خیمہ سائحون یو چکر باندې اسی وزننا السائحون السائرون فی طلب العلم چو اوزی و تنگیدی پا طلب دا علم کے الراکعون رکوکون کیدی الساجدون سجدکون کیدی الامرون بالمعروف آ حکم کون کیدی پنے کو باندے بالمعروف پنے کو باندے پا دندار خلقو تا یا الامرون بالمعروف حکم کون گری په توحید او سنت باندې ای سید ابن جبیر معنا کړی دا بالمعروف بالتوحید الامرون بالتوحید تا توحید حکم کړی مخلوق ته والناهون عن المنکر او من کون کی خلق لدا د ناروانا الینا روا اغه شرک او کفر او بدعت والحافظون لحدود الله او ساتون کی دی دو حضونو دا اللہ والحافظون لحدود اللہ القائمون بامر اللہ قائمون کی دی دو احکام دا اللہ وبشر المومنین زیر ورک مومنانو تا دغدی مومنان وبشر المتصدقین سید ابن جبیر مانا کئی او زیر ورکا خیرات کونکو تا زیر ورکا لوی صدقه کو دا لوی صدقه کوي دا لوی مؤمنان دي چې دا کارونه کوي الله دې موږ کشمیر کې ما کان للنبی ندی مناسب د پاره د یو پیغمبر او دا کسانو امنو چې مان وروړي ایستغفروا للمشرکین چا غي بخنو غالي د پاره د مشرکینو پیغمبر له مناسب ندی مؤمنان له مناسب ندی چې بخنو غالي مشرکینو د پاره ولو كانوا اولي قربا اگر کیوی دا چې د چا د پاره بخنه غواړي، اگر کیوی هغه اولی قربا خاوند خپل ولی، اگر کډی نږدې وي، اگر کپلار زوی ولینی، اگر کبچه اتر ولینی، خو بخنه بوله نه غواړي. من بعد ما تبین لهم، پس د هغې نه چې ښکاره شي هغې ته دا خبره، انهم اصحاب الجحیم، چې یقینا دا کسان دي د جهنمیانو نه. نو دا پته به څنګه هغې ته لګي چې دی جهنمی دی؟ د دې پته خو صرف یو الله ته لګي. نه نه، پته داسې لګي چې په عقیدې د شرک باندې د دنیا نه لاړې، په نظرونیاز په منختو باندې د غیر په نوم باندې ورکولې، او دا عقیده وه چې دا را رسېږي او پوهېږي زما په حال باندې پوه دی، زما مالونو کې خیر او برکت چې دا غیر د بل په نوم به منختې شکرانې پیش کولې ورکولې او توبې ونخلې، او په دې عقیده لاړې. نو انهم اصحاب الجحیم، مالک د فیدې او د نقصانې ګڼلې، او مالک د اولادې ګڼلې، او چې دی فلانې د بچو ذمهوار دی بچې ورکوي، فلانې د اولاد ذمهوار دی، فلانې د خزانو ذمهوار دی، فلانې پیر ولی هغه د دې سي ذمهوار دی، هغه د دې سي ذمهوار دی، او د هغه په نوم به شکرانې او منختې پیش کولې او توبې ونخلې، او په دې عقیده د دنیا نه لاړې. نو انهم اصحاب الجحیم، دې د جهنمی، ځکه د مشرک عمل نه قبلېږي، قدوز قرآن نه قبلېږي، ځکه هغه ته الله بخنه نه کوي. سورت توبه کې، سورت نساء کې دوز ذکر کوي، یو اته څلوېښت میاد کې، یا او دویم ځل یو سل شپاړس میاد کې ذکر کوي. سورت نساء کې، ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بشک الله بخنه نه کوي چې شرک وکړی شي د هغه سره، برخدار پیدا کړی شي د هغه سره بل څوک بې د الله نه، چې ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، او بخنه کوي هغه چاته چې بې د شرک نه وي، د شرک نه علاوه نور ګناهونه کړي، چې چاته خوښ شي نو بخنه ورته وکړي، او چې خوښ نه شي نو د هغې مناسب سزا ورکوي، بیا به د جهنم نه راوباسي. او مشرک د شرک په حالت کې د دنیا نه لاړې، توبه ونکړه، نو لا یغفرو، اگر کدی پلار وي، اگر کدی ښځه وي، اگر کدی بچی، په دې قرآن د انبیاء علیهم السلام واقعه ذکر کوي، بیا هم ذکر کوي دارنګ انه سوره مائده دوایا نمبر آیات کې وي، انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومواه النار، یقینا شاندار چا چې شرک کو د الله په صفاتونو کې د الله سره مخلوق برخدار کو، چې دې څنګه چې الله په هر شی باندې پوه دی، الله په هر شی نه خبر دی، نو دانګي مخلوقات او ګرځاو، نو فقد حرم الله عليه الجنه، تاکی حرام کړی الله په د باندې جنت و مواه النار، او زیرا غدی اور د شرک پوج د انسان عمل تباکی. دوځه سوره انعام اتات یا نمبر آیات کې ذکر کین، ولو اشرکو لحبت عنهم ما كانوا يعملون، کدی انبیاء علیهم السلام بالفرض و تقدیر شرک کړی، نو لحبت عنهم ما كانوا يعملون، نو دا غینه با اغا عمل تبا شوی و کم عمل چاہی کلی دنیا کی، و شرک دور محلکا او ناکار بیماری دا چه دا دی پوجه دی انبیاء علیه مسلام و عمل هم ختمی گی، اگر چه انبیاء دا دی نا پاک دی، خویو مثال پیش خی چه شرک دور ناکار محلک بیماری دا چه دا پیغمبر عمل نودری گورتا. بیا په انبیاءو کې زمون خاص پیغمبر پاک جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی وی، سوره زمر 15 نمبر آیات کې الله وی، آیاتونه زکه خیمه چې یو سړی بوجه د ځان نه خبره کوي، زمر 15 آیات کې الله وی، ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتكونن من الخاسرين. اے پیغمبر تا ته وحیدا استان په خوا چې سور انبیا وغه ته وای په دې شوی دا کتا شرک کو نو خامخا برباد بشي ست عمل په دنیا کې. ولتكونن من الخاسرین او خامخا او بغرزه ته د تاوانیانو نا. او ګور د شرک پوجا د انسان عمل نه قبليږي. د شرک پوجا انسان تاوانی ګرځي. د شرک پوجا انسان جهنم ته ځي. د شرک پوجا د انسان معافي نه کیږي چې د دنیا نه لاړې. او نن خلق په شرک کې اختر. شرک دانه دی چې بت سجده وکي. شرک دانه دی چې و ا بتانو دا مدد کوي. هغه خوم شرک دی. خو شرک دام دی چې د الله په صفتونو کې د الله سره مخلوق برخدار کې چې فلانی زیادت داس دی شي زموار دی فلانی په نوم باندې کدا کارو شو چې دې ګړو پیسب اور کوم د فلانی پیر په نوم باندې د فلانی دربار په نوم باندې د فلانی زیارت په نوم باندې کدا کارو شو داغه دې شرک داغه په نوم شکرانی اور کوي داغه په نوم منخت او قلمګون اور کوي داغه په نوم باندې چوریان اور کوي دی ګناو شادونو غلافونه داغه په نوم باندې اور کوي یا ساته دغه شی شرک. کدا انسان هر قسم عمل کوي الله و داغه عمل زما دربار کې نه قبليږي. سوره فرقان 23 نمبر آیات کې وایي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قصب حکم د داسې خلقو اعمالو ته او داغه عمل با داسې وګرځوم په شان د ګرد و غبار. امنګ تفصیل بیا کو په خلو دینو کې بیا ان شاء الله. وما اوس جواب ته چې وی بخنه جایز نه ده. حضرت ابراهیم علیه السلام پلار خو مشرکو هغه چې بخنه وخته د پلار د پاره. جواب وما کان استغفار نو بخنه د ابراهیم علیه السلام لی ابي د پاره د خپل پلار عذر الا عن موعده مگر د وجد یو وعدنا وعدها چې وعده کړی و داغه یا هو خا د خپل پلار سره. خپل پلار سره دا وعده کړو چې پلار ز بدل بخنه غوارم د الله نه. ساستغفر لک. سوره مریم 14 پارا 47 نمبر آیات کې براشي ساستغفر لک ان ربي حفیاب. زره زب سوال د بخنه کوم ستاده پارا د خپل رب نه چې الله دې توحید نصیب کا. انه کان بی حفیا زب سوال د بخنه کوم ستاده پارا او بخنه په صدا دي په توحید راځي. زب د سوال د توحید کوم تعالی را د خپل رب نه چې الله دې توحید نصیب کا. خو چې کله سوال کا او هغه نه مانا انو ورستو راځي تبرر امنو سوی تب ان افر کلا چکار شو ابراهیم علیه السلام ته دا خبره ان هو چې بشک دا پلار زما عدو لله دشمن د الله دی په زدو مقابله کې ولال دی ما سرانو تبرر امنه جدا شو دا غنا بیا ول دا سوال نه دی کله نو لکې ځکه داغه په زله مهر د جباریت لګې درو. ان ابراهیم بشک ابراهیم علیہ السلام لاواه حلیم دیر عاجز کون کہ اللہ تا حلیم دیر صبرناک او بردبارو. وما کان اللہ ان دی اللہ لیذل قوما چ گمراہ کیو قوم لرا دیوینا بس یو مسکه کته ارث کین اللہ غفور الرحیم دی. اللہ غفور الرحیم دی خو چ توبه دی او تو کلا د شرک نا او چ توبه دی نه یو خلینو ګور مافی نه کین. وما كان الله ليضل قوما ندي الله چې گمراه کیو قوم لرا بعد اذ هداهم پس داغنا چې بیان کیږي ته انبیا پس داغنا توفیق ورکیږي ته الله په بیان د انبیا او حتا تر دې یبین لهم چې بیان کی دیتا ما هغه گناهونه یا هغه احکام چې دیت ځانو ساتي چان بیا علی مسالم دی خلکو ته بیان کی چې دا دا ګناهونه دې ځانو ساتي نو که ځانې ته او ساتو چې کوم بیا دا غي بیان کو نه غاغ الله نو گمراه کوي. ان الله او کله فایده ور نکلا او ځانې ته او نه ساتو نو فیذلون بیا گمراه کوي. ان چا چې بیان د انبیاء باندې فیدی واغسته نو ما کان الله یضل نه دی الله چې گمراه کی او قوم چې په بیان د انبیاء فیدی واغسته او چا چې فیدی وا نه غسته فاز لم ينتفعوا فیذلوا ان الله بشکل بكل شیء علیم پر یو څه دی پویا بیا مسله توحید ان الله بشکل ذل ملک السماوات والارض اختیار دے دا اسمانونو دزمکو یحیی و یمیتو جندی کول و مرکول کئی و ما لکم اختیار دا غدی و ما لکم نبوی تاسل را بیدار لانا من ولی انسوک دوست و لا نسی نسوکیم دادی نقد تام اللہ علی النبی تاکی میرا بانی کری اللہ پا پیغمبر بانی پا مہاجرینو پا انسار و آکسانو اتبعو چاگی تابداری کری داگا فی د پیغمبر پا فی ساعت العسرت پا سخ وقت کی من بعد ما پس داغین اکاد قریبو یزیغ فریقو یزیغ چکاگی شیوی قلوب فریق من هم زلونا د یوی ڈلی من هم دا دینا دا سی سخت گرمی و دا سی سخت تکلیفو چک قریب دا د یوی ڈلی زلونا د دینا کاگی شیوی و سمتا با علیهم بیا مهربانی وکړه پاره انه بشک د الله په دې رؤوف الرحیم و هو مهربان وعلى الثلاثه الذين خلفوا وعلى التابع تاکي تاب الله على النبي تاب الله على الثلاثه تاکي مهرباني کړی الله پاغ دروا کسانو خلفوا چاغه رستو کړی شوی او قبول د توبې تا حکم د الله تا توبه تا چې دا غي توبه قبول شي رستو شوی وا قبولیت حتا تر دې زا وقت لهم الارض چې څنګه شا پاغي باندې زما کا بیمار حبت صد فراخینا ارس فراغ او پاغي زما کا تنگا نبی علیہ السلام اعلان کړو چې دې سره بایکار 500 ورځې دا غي سره بایکار شیو ها خذو لکارم نکاو اهله پخله دار سنا پاتی شو بعضی بوډاګانو یسی نه شو کولی وضاقت علیهم ځکه چې سستی ته راغلی وه چې کله یو انسان سستی لږ بای کار په کار دی دی به سست شي کار به نه کوي او خبو سره کېنه وي مړه منږه څه کوو خوراکونه میلاویږي هر څه میلاویږي زه نانو چې باید تا سره بای کار دی دین دې پرېښودو درس دې پرېښودو کار د دین نه کوي مسله توحید نه بیانې ته څنګه ملګری ته څنګه ځان ته مواحد وي وروره هسې بس پوتو پوتو پسې سری دیده که اواغ ده که ناز منگ مل کره باغی چه آبا ده اللہ ده کتاب تدریس کئی ده توحید ده مسئله بیان با کئی ده اللہ کتاب با مخلوق ترسی ده بیدتیانو گونده عامی خبر با نه که عامی معنی ترجمه چه بس دیده که اواغ تک تک کئی نه نه نه نه سید توحید با بیانی سید سنت و بیان با کئی ده شرک او ده بدعات و تردید با کئی وضواقت علیهم انفسهم او تنشیو پا غیبانی ساون دا غی وزنو خیالو کا غی یا وزنو یقینی داو اللہ ملجع من اللہ چینشت ریزی دخلاتی من اللہ دا اللہ دا عذابنا اللہ الیه مگر رحمت دا اللہ تا اللہ الی رحمت اللہ سمتا والیم یا اللہ می ربانی اکل پا غی نلی توبو دا پال دے چھ دیکھ لکشی توبو باسی ان اللہ بشک اللہ هو التواب الرحیم دادے تو بقبل ان کیوں مہربان